konsensusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 maja, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent z wizytą w Turcji, podpisaną umowę na zakup bojowych dronów. Rusza unijny szczyt, jednym z kluczowych tematów będą sankcje wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Już w czerwcu pojedziemy kolejnym odcinkiem Via Baltiki. Współpraca Turcji z państwami inicjatywy Trójmorza, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, to jeden z głównych tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Recepem Erdoanem w Ankarze. Prezydent Polski wyraził nadzieję na dalszy rozwój współpracy polsko-tureckiej. Tureckie firmy z powodzeniem działają na rynku polskim i to już od wielu, wielu lat. Dzisiaj w Polsce jest realizowanych bardzo wiele różnego rodzaju projektów inwestycyjnych, choćby związanych także i z naszą współpracą w ramach Trójmorza, takie jak wielkie inwestycje drogowe, Via Carpatia, Via Baltica, takie jak wielkie inwestycje kolejowe, takie jak planowana budowa centralnego portu komunikacyjnego, lotniczego i związana z tym rozbudowa także sieci drogowej i kolejowej. To są wszystko wielkie zamierzenia, rozbudowa portów morskich w naszym kraju. W trakcie spotkania prezydentów została podpisana umowa na zakup dronów bojowych Bayraktar. Polska kupi w sumie 24 takie maszyny. Pierwszy zestaw trafi do naszej armii za rok. Polska jest pierwszym państwem w NATO, które kupi od Turcji takiego rodzaju sprzęt. Porwanie przez białoruskie władze samolotu z opozycjonistą na pokładzie to pierwszy temat unijnego szczytu, który rozpoczyna się lada chwila w Brukseli. Europejscy przywódcy mają rozmawiać o nowych sankcjach wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Z Brukseli Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej Charles Michel nazwał porwanie samolotu międzynarodowym skandalem. Życie europejskich cywilów było zagrożone, to niedopuszczalne. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda tak komentował. Czas retoryki się skończył, potrzebujemy jasnych działań, by doprowadzić do zmiany zachowania niebezpiecznego reżimu. Swoje propozycje przedstawi premier Mateusz Morawiecki. Zaproponuję, aby wszystkie loty z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej i w drugą stronę z Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białoruskiej zostały wstrzymane. Zgoda ma być też co do rozszerzenia sankcji nakładanych od ubiegłego roku za sfałszowanie wyborów prezydenckich. Na czarną listę mają być wpisani kolejni funkcjonariusze białoruskiego reżimu, a także firmy. Nie ma na razie zgody na sektorowe sankcje gospodarcze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Opozycyjny bloger Raman Pratasiewicz zaraz po wylądowaniu w Mińsku został aresztowany. Grozi mu dożywocie, a nawet kara śmierci. Tymczasem białoruskie władze utrzymują, że powodem zmuszenia pilota samolotu do lądowania w Mińsku była informacja o bombie na pokładzie. Przedstawiciel białoruskiego Ministerstwa Transportu Arciom Sikorski odczytał informację, którą mieli przesłać palestyńscy fundamentaliści. Wynika z niej, że Hamas zażądał, aby Izrael powstrzymał ogień w Strefie Gazy, zaś Unia powinna zrezygnować ze wspierania Izraela. Bomba, jeśli nie wypełnicie naszych żądań, bomba wybuchnie nad Wilnem. Czytał domniemaną depeszę Arciom Sikorski. Niezależne białoruskie media zwracają uwagę, że jest rzeczą niezrozumiałą, dlaczego list z żądaniami przyszedł na lotnisko w Mińsku, a nie na lotnisko w Wilnie. Zauważają, że domniemany mail Hamasu pojawił się 3 dni po zawarciu rozejmu między Palestyńczykami a Izraelem. Już w czerwcu pojedziemy kolejnym odcinkiem Via Baltiki. Drogowcy kończą budowę fragmentu między Śniadowem a Łomżą. Jak mówi kierownik budowy z firmy Polakła, Przemysław Adamczak, do wakacji będzie gotowy kilkunastokilometrowy odcinek drogi. Długość odcinka 17 km, 14 obiektów mostowych, 3 przepusty skrzynkowe, przejścia dla zwierząt. Ta droga jest wykonana w technologii nawierzchni betonowej. W tej chwili realizujemy prace wykończeniowe związane z poboczami, z obsianiem skarb, humusowaniem, sadzeniem krzewów i drzew. Kolejne odcinki drogowcy będą oddawać w lipcu. Cała trasa Via Baltica ma być gotowa do końca 2023 roku. To święto przyrody i tych, którzy przyrodę kochają. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. To miejsca, które przede wszystkim są ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. To miejsca bardzo dobrze znane turystom, ale zdaniem Wojciecha Hurkały z Ministerstwa Klimatu i Środowiska niektóre są niedocenione. Na przykład okazuje się, że Narwiański Park Narodowy jest bardzo słabo poznany, bardzo słabo rozpoznawalny, a uważam, że jest to duży błąd, ponieważ w swojej kategorii Narwiański Park Narodowy nie ma sobie równych w Polsce. Więc warto promować, warto pokazywać, żeby poznawać także inne miejsca w tym kraju. W Polsce są 23 parki narodowe. Wśród nich najstarszy Białowieski i największy Biebrzański. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, ma już za sobą pierwszy trening w Opalenicy, gdzie rozpoczęły się przygotowania do Mistrzostw Europy. Przed zajęciami cała drużyna ustawiła się w szpaler i gromkie brawa zebrał kapitan Robert Lewandowski, który w sobotę pobił rekord Gerda Millera, strzelając 41 goli w sezonie Bundesligi. Lewy przyznał, że przyjazd na kadrę zawsze wiąże się z dodatkowymi emocjami. Sam przyjazd na reprezentację to zawsze powoduje uśmiech. Gdzieś tam szczególnie nie ukrywam, że po takim sezonie i po ostatnich dniach te emocje gdzieś tam jeszcze u mnie są i na pewno ten uśmiech jest dużo większy, ale myślę, że jeśli chodzi o ten pierwszy tydzień, to raczej taki bardziej utrzymujący to wszystko. Myślę, że ten czas na tą troszkę większą pracę przyjdzie troszkę później, nazwijmy, a te pierwsze dni gdzieś tam spokojna intensywności, bo ten czas raczej jeszcze nadejdzie. A do reprezentacji docierają także informacje dotyczące grupowych rywali Polaków na Euro. Trener Hiszpanów Luis Enrique nie powołał gwiazdy i kapitana Sergio Ramosa. Z zawodnikiem Realu Madryt Lewandowski stoczył wiele pojedynków. Takie boiskowe sytuacje, które między sobą mieliśmy, często wspominaliśmy, więc pod tym względem na pewno szkoda, bo jest to wielka osobowość, wielki piłkarz. Na pewno jest to szkoda. Czy dla reprezentacji Hiszpanii, czy dla nas, to się dopiero okaże, ale wiem, że jednak gdzieś te problemy zdrowotne w ostatnim czasie miał większe i gdzieś może tego rytmu nie miał, ale na pewno szkoda, że po prostu takiej persony nie będzie na Mistrzostwach Europy. Z Hiszpanią Polacy zagrają 19 czerwca w Sewilli. Na inaugurację zmierzą się ze Słowacją. A słowacki naród obecnie żyje meczami reprezentacji w hokeju na lodzie, która dzisiaj na Mistrzostwach Świata Elity pokonała Rosję. To pierwsza od 17 lat wygrana nad kadrą zbornej. 3-1 i Słowacy pozostają niepokonani w grupie A, której są liderami. W lekkiej atletyce świetna informacja dla Jakuba Krzewiny. Czołowy polski 400-metrowiec nie zostanie zdyskwalifikowany i może wystartować na igrzyskach w Tokio. Musi najpierw się jednak zakwalifikować. Złoty medalista halowych mistrzostw świata w Birmingham znalazł się na celowniku Polskiej Agencji Antydopingowej, ponieważ nie podał na czas swoich planów pobytowych. Jeśli sytuacja się powtórzy, Polak zostanie zawieszony. Tenisiści przygotowują się do rozpoczynającego się w niedzielę French Open. W turnieju głównym w Paryżu nie zagra Urszula Radwańska. Polka przegrała w pierwszej rundzie kwalifikacji w trzech setach z Belgijką Gret Minen. Sport wraca za 2 godziny. Ostatnie promienie słońca na przeważającym obszarze kraju. Tak kończy się poniedziałek. Jutro niestety pogoda zdecydowanie się pogorsza, a to za sprawą chłodnego frontu atmosferycznego. Przeważać będzie duże zachmurzenie z opadami deszczu, a miejscami także z burzami. Będzie od 13 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką.

the road you're taking? Is this the life you're chasing? Design. Is this your own heart beating? Is this you who is feeling? Fear of the Fallen i grupa Halloween. To drugi przedsmak nowej płyty, która będzie dosyć wyjątkową w dorobku tego zespołu, bo to pierwszy studyjny album nagrany w siedmioosobowym składzie, czyli ponownie przed mikrofonem z Kajem Hansenem i Michaelem Kiske. No i oczywiście wszyscy ci, którzy grają do dzisiaj w zespole, także będą. No jak dla mnie zapowiada się całkiem sympatyczna, klasycznie power popowa, power metalowa płyta, przepraszam bardzo. No dobrze, to lecimy dalej. Pozostaniemy jeszcze przy dźwiękach dynamicznych, chociaż już może nie tak metalowych. Od niedawna jest z nami nowy, trzeci album takiej polskiej supergrupy Dance Like Dynamite. I z tego co wiem, w tym tygodniu powinien w sieci pojawić się teledysk do piosenki, która nosi tytuł I popłyną łzy. płyną łzy. W programie trzecim grupa Dance Like Dynamite to rzecz z nowego wydawnictwa, bardzo ciekawego, Litania Kłamstw, do którego pewnie będę jeszcze nieraz wracał. A teraz cofniemy się do początku lat 90. Chociaż właściwie to będzie muzyka z płyty, która ukazała się zaledwie niespełna miesiąc temu. I to jest pierwsze kompaktowe wydanie tej muzyki, bo wcześniej te dźwięki były dostępne tylko i wyłącznie na kasetach. Grupa Jezabel Jazz. Na wszystko jest czas! Yeah. Krzyś Najman, basóweczka, chórki. Jacek Partyka, pianinko. Geruś Klawę, bębenki. Tomek Wojciechowski, gitarka, wokal. Kama i Ewa, skrzypeczki, chórki. Tak było oryginalnie napisane na kasecie, która się pojawiła w 1992 roku. To był drugi pełnowymiarowy materiał grupy Jezebel Jazz. I muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony tym, co wtedy usłyszałem. Wcześniej miałem okazję zobaczyć ich na żywo parę razy na kilku festiwalach. No, porażali energią, bo to naprawdę była wspaniała muzyka wykonywana na żywo. I no właśnie, trochę dziwne to było, bo ci muzycy, zwłaszcza oczywiście Krzyś Najman i Tomek Mechu Wojciechowski, byli kojarzeni raczej z innymi dźwiękami, z muzyką zimnofalową. Wcześniej razem grali w zespole Blitzkrieg. A tutaj takie oto dźwięki. Długo czekaliśmy na tą reedycję, bo ten materiał oryginalnie, tak jak i debiutancki materiał, pojawił się tylko na kasetach i potem zniknął zupełnie. I trochę o zespole Jezebel Jazz też słuch zaginął. No ale niedawno w końcu panowie postanowili zrobić porządki, wydać to, co nagrali przed laty na płycie kompaktowej. No i mamy piękny zbiór Euforia. Tak się nazywa ten zestaw. A ja liczę na to, że skoro niedawno udało się reaktywować zespół Blitzkrieg, to może i Jezebel Jazz by wrócił na scenę. Byłoby miło. Ja bym sobie w każdym razie tego bardzo życzył. Jeszcze jeden fragmencik tej nowej, starej płyty. Proszę bardzo, utwór Skorpion. Jezebel Jazz, Skorpion. Mam nadzieję, że uda mi się namówić chłopaków i no i kiedyś tu wpadną. Porozmawiamy sobie trochę o historii tego zespołu i wtedy dowiemy się, czy jest szansa na powrót Jezabel Jazz na scenę. No a skoro o takich sytuacjach mówimy, to przed godziną dowiedzieliśmy się, że ten zespół już więcej nie wyjdzie razem na scenę. Miały być pożegnalne koncerty, przełożone oczywiście z powodu pandemii, no ale już wiemy, że do tych kilku, które miały jeszcze odbyć się w całej Polsce, no już nie dojdzie. Grzegorz Markowski ostatecznie podjął decyzję, że odchodzi z zespołu, a co za tym idzie, Jacek Szaklewski, Dariusz Kozakiewicz i Piotr Urbanek również składają broń. No a skoro tak, to w audycji Wieczorny Przegląd Myśli w programie trzecim no nie może zabrzmieć inny utwór jak właśnie ten. Zastanawiam się o wczoraj. Yeah. czy to tylko cisza gra? Jestem tu zupełnie sam, ale czy to prawda? Wieczorny przegląd moich myśli. Od takich dźwięków zaczynała się ta właściwa historia zespołu Perfect. No i dzisiaj dobiegła definitywnie końca. Smutne to, ale na szczęście pozostało mnóstwo pięknej muzyki, do której oczywiście będziemy wracali. Tak jak i wrócimy do koncertu grupy Pink Floyd z 90 roku, wyjątkowego koncertu, bo między innymi pojawiło się tam sporo gości i w utworze, który za chwilę się pojawi na antenie programu trzeciego, będzie grała pani, która nazywa się Kent Dowler. Pink Floyd i Money. Tak, to był 30 czerwca 1990 roku, ostatni z koncertów promujących album A Moment to Lapse of Reason grupy Pink Floyd. No i koncert specyficzny, bo jak wspomniałem, nie tylko krótszy, ale przede wszystkim z licznymi gośćmi, między innymi Kent Doubtfire, tutaj słyszeliśmy jej solo w tym utworze, ale także między innymi Sam Brown, Vicky Brown, Claire Torrey. No, piękny koncert. Dobrze, że jest wydany na płycie kompaktowej i nie tylko. A ja czekam na kolejną płytę, także koncertową, która ukaże się dopiero w październiku. To będzie zapis pierwszych koncertów grupy DD po 16 latach przerwy. And this plane's still awake. You know, I can almost smell the blood washing against the shores of this land that can't forget its past. Oh, the wind that carries this plane is the wind of change. Heaven sent and hell bent. Over the mountains, house we go, just like all the other G.I. Joes. E.I.E.I. Adios. This is your captain calling with an urgent warning. We're from the Gulf of Arabia. Our altitude is falling and I can't hold her up. There's no time for thinking. All hands on deck. Across the beaches and creeks, rivers and trains, all the money I made, bodies I've maimed. Time was when I seemed to know, just like any other G.I. Joe. Should I cry like a baby, die like a man, while all the planets of the wars start joining hands? Oh, what a heaven, what the hell, you know. Nothing can be done in this whole wide world. I don't know what's wrong or right. I'm just a regular guy. We're bottled up inside. Never been a church or believed in Jesus Christ, but I'm praying that God's with you when you die. Cieszą takie powroty. Matt Johnson i koledzy Sweet Bird of True. No i czekamy, co z tego dalej wyniknie. A mój czas dobiegł końca. Pozostało 5 minut do godziny 19, więc dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam oczywiście na kolejne. Do usłyszenia. We'll be right back.